Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie bardzo chciałbym podziękować Panią. Ej, rozkręćmy aferę, mam kamerę i dziwkę. Jeden telefon do gazet, nie trzeba za wiele myśleć. Minister plus dziwka, można to ładnie ubrać. Choć przy dziwce minister też wygląda jak kurwa. Tu nie doczekasz jutra, a czemu człowiek jest tak? Bo co dzień ziomek tu lądują talibowie w klepkach. Skurwysynu, przestań, mam to brać na poważnie. Wolę usiąść w fotelu, obmyśleć tania kaszle. Znasz mnie, to nie jest trudne. Chcesz szukać na wiejski, otworzyli przecież burdel. Ej, kumpel plus kumpel, nie chcę zostać lumpem. Mam kredyt na głowie, on nie zniknie w sekundę. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Nie mów mi, kto ma serce. Po 7 płytach to od życia jestem jebany forester, za którym bank odlicza mi co miesiąc pensję. Bo dużo jeżdżę, bo mam obsesję i podróżować chcę bezpiecznie. Tu w imię twoje wytykają panie krzywdę. Już co innego znaczy tu tankowanie na łyżwę. Przez telewizję wariat, to ja nie wiem sam, czy dobrze mieć ten plan na lewe DNA. Ty powiedz, czy mnie znasz, czy żyjesz tak jak ja. Kryzysy, długi rap, afery kosztem nas. Nieważne jaki fach, wynajdzie potem czas. Chcemy żyć tak jak znak, afery kosztem nas. Ty powiedz, czy mnie znasz, czy żyjesz tak jak ja. Kredyty, długi rap, afery kosztem nas. Nieważne jaki fach, wynajdzie potem czas. Chcemy żyć tak jak znak, afery kosztem nas. To nasze miasto snów, to nasze państwo oszust. Wiesz, nie mam zdolności, by czytać kłamstwo z oczu. Wierząc tu tylko Bogu, trzymając w rękach Biblię. Wiem, że w złym celu i interpretują religię dziś, gdzie zaistnień tych cierpienie, łaskę dostaniesz w McDonaldzie pod jedzenie czapkę. Plus platynową kartę, zbawcę konsumenta. Konsument, czyli ty, czyli my, zwierzęta. Prezydent ziemniak i ciemniak łatwy w futrze. Co nie wie, jak to można zwałcić prostytutkę. Taki los, choć kobiety lubią brąz, to nie chciałbym poznawać tych tu, co z nim śpią. Lepiej to pod bizią, o komu pod bibo. Nie trzeba kończyć szkoły, by wiedzieć, że to głąb. Ej, razi prąd, ta złość idzie ze slumsów, gdzie niepotrzebny nam herfik i rodzina Adamsów. Ty syt, kurwo, to świat mu. W tej galaktyce my mamy w sercu bąskę. Wy macie tu swastykę, jak na coś liczę, to liczę na siebie, bo w tym pojebanym państwie to się nic nie da dowiedzieć. Ty powiedz, czy mnie znasz, czy żyjesz tak jak ja. Kryzysy, długi rap, afery kosztem nas. Nieważne jaki fach, wynajdzie potem czas. Chcemy żyć tak jak znak, afery kosztem nas. Ty powiedz, czy mnie znasz, czy żyjesz tak jak ja. Kredyty, długi rap, afery kosztem nas. Nieważne jaki fach, wynajdzie potem czas. Chcemy żyć tak jak znak, afery kosztem nas. Bardzo dużo ludzi opowiada swoje historie. Jeżeli są dowody, ja chcę ponieść odpowiedzialność. Bardzo dużo ludzi opowiada swoje historie. Jeżeli sąd popadł w takie podniecenie, że ręce wsadza wam w kieszeni. Bardzo dużo ludzi opowiada swoje historie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na wstępie bardzo chciałbym podziękować panią. Nawet nie musimy być w tym samym lokum, by wywołać na twarzy dla wytrwały niepokój. Ty, manie, mamy na oku cel swój mózg. Siła zapalna, czyli epidemii centrum plus. Nie muszę wychodzić z projektu tu. Nie pojmie tego intelektu, wróg to manifestu. Skrót, my mamy siłę, mogę ci zdemolować mózg. Nawet zalany ginem, w wybranym trybie wystarczy opcja play, bo ten playboy kusi jak łowca klejnot. Przy muzyce tej nie jeden pojawie dostał playboy. Nie muszę ruszać się z pokoju, by takim kopcać pierdol banał. Mogę być w Vanach czy w Stanach, sedanach i banach na Bahamas wieczora rana. Tam, gdzie jara się Loki, czy pije szampana. Nieważna data, miejsce, gdzie mnie usłyszysz ziomek. Patrzysz w ulicy stronę, może to kabriolet. Ten luz na oponie, koniec, to tylko cień mój, którym prześladuje nawet projekt. Gdziekolwiek nie jesteś, bałty reprezentant. Moja muzyka, twój cień, ziomek. Nieważne, czy w tyrze domu, czy w samochodzie. To ja, czasu złodziej, zawsze gdzie ty brat zostawia swój cień, nie ruszając się z miejsca. Moja muzyka, a twój cień, ziomek. Nieważne, czy w tyrze domu, czy w samochodzie. To ja, czasu złodziej, zawsze gdzie ty brat zostawia swój cień, nie ruszając się z miejsca. Thank you.